इसमें लोक शब्द से परमात्मा को ही लेना है, सिद्धांती कह रहा है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रकरण से लोक शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिंग का विरोध होता है, लिंग विरोध पूर्व पक्ष दिखा रहा है। वहाँ मंत्र में अंतिम अंश में है, अस्माद् हि एव आत्मनो यद् यद् कामयेत् तत् सृजते। अगर आत्मा शब्द से यहाँ शुद्ध चैतन्य परमात्मा लिया जाएगा, वो कहाँ कामना का फल देगा, वो तो निष्क्रिय है, निर्विकार है, शुद्ध चैतन्य है। तो यहाँ किंतु मंत्र कहता है कि अस्माद् एव आत्मनो यद् यद् कामयेत्, तो इसलिए कामना पूर्ति करवाने वाला जो होगा वो तो हिरण्यगर्भ होगा अथवा अव्याकृत होगा, ईश्वर होगा, ये शुद्ध चैतन्य कहाँ हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कैसे, ये अभी जो चल रहा है इसी का अंतिम भाग है ना, अस्माद् एव आत्मनो यद् यद् कामयेते तत् सृजते, ये मंत्र का अंतिम अंश है। ये पाठ चलेगा 315 पृष्ठ। पूर्व पक्ष इसको कहता है ये लिंग है, अर्थात ये लिंग है कि यहाँ शुद्ध चैतन्य परमात्मा आत्मा शब्द से नहीं लिया जा सकता है। आत्मानमेव लोकम उपासते, ये आत्मा से परमात्मा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अस्माद् एव हि आत्मनो यद् यद् कामयेते तत् सृजते। तो अर्थात ये जो कामना का फल देने वाला ये शुद्ध चैतन्य नहीं होगा। भाष्य में अस्मात् कामयत इति अयुक्तम इति चेत् अस्मात् कामयते यद् यद् कामयते तत् सृजते, यह लिंग के आधार पर यहाँ परमात्मा लोक शब्द का अर्थ नहीं होगा। इति चेत् इसी का अर्थ स्वयं पूर्व पक्ष स्पष्ट करा रहे टीका में, तदेव विवृणति, पूर्व पक्ष अपना बात का विवरण कर रहा है। यह स्वलोक परमात्मा तद उपासनात् स एव भवति इति स्थिते, यत् यत् कामयते तत्तद् अस्मात् आत्मनः सृजते इति, तद आत्म प्राप्ति व्यतिरेकेण फलवचनम अयुक्तम इति चेत्, पूर्व पक्ष कह रहा है यह स्वलोक परमात्मा तद उपासनात् उसका उपासना से, स एव भवति इति स्थिते वही परमात्मा हो जाता है ऐसा होने पर, यद यद कामयते तत्तद् अस्मात् आत्मनः सृजते इति, तदात्म प्राप्ति व्यतिरेकेण, अगर यहाँ शुद्ध चैतन्य को आत्मा शब्द से लिया जाएगा उसका उपासना करने से अर्थात उसका ज्ञान होने से, वो तो तदात्म प्राप्ति हो जाएगी। एक नंबर टिप्पणी दिए परमात्मा प्राप्ति, उसका ज्ञान होने से तदात्म प्राप्ति होगा, तद व्यतिरेकेण फल वचन वयुक्तम, और फिर क्या फल मिलेगा। किंतु मंत्र कहता है कि अस्माद् एव लोकात् यद् यद् कामयते तत् सृजते, यहाँ फल कथन हो रहा है, और शुद्ध चैतन्य परमात्मा उसका प्राप्ति हो जाएगी, तो ये फल का फिर वहाँ बात कहाँ है। फल वचनम अयुक्तम, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा शुद्ध चैतन्य नहीं लिया जा सकता है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं आप अभी जिस वाक्य में लिंग दिखा रहे हैं अस्माद् एव, अस्माद् हि एव लोकात् यद् यद् कामयते तत् सृजते, ये जो वाक्य हो गया ये फल वाक्य, ये फल वाक्य को आप लिंग रूप से दिखाते हैं कि आत्मा शब्द से परमात्मा नहीं लिया जा सकता है। सिद्धांत कहता है कि अर्थवादस्य टीका में अर्थवादस्तं लिंगं न प्रकरणात् बलवत् इति मत्वा समाधत्ते, अर्थवाद वाक्य में जो लिंग होगा वो प्रकरण से बलवान नहीं होगा। अर्थवाद वाक्य में स्वयं स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अर्थवाद अर्थात निंदा प्रशंसा इत्यादि कोई वाक्य है, उस वाक्य का स्वयं जो तात्पर्य वो साक्षात शब्दार्थ में तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य नहीं होने से उस जगह में अगर लिंग है तो वो प्रकरण से बलवान नहीं होगा। तो अगर जो वाक्य में स्वार्थ में तात्पर्य है उस वाक्य में अगर लिंग उपलब्ध है तो वो प्रकरण से बलवान होगा, किंतु जिस वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है जैसे अर्थवाद वाक्य हो गया उसमें जो लिंग होगा वो प्रकरण से बलवान नहीं होगा। प्रकरण अर्थात तो कहा था इस मंत्र में आत्मा शब्द, पूर्व में स्वम लोकम आया था आत्मा शब्द, आगे फिर चार चार बाईस में जा करके वहां भी लोक शब्द से ये शाम अयम अयम अयम आत्मा अयम लोक कहा था, वहां भी लोक शब्द से परमात्मा लेना है। तब ये बृहदारण्य का प्रकरण ये परमात्मा परक है, तो प्रकरण से परमात्मा पूर्व पक्ष कह रहा था कि लिंग से यहाँ परमात्मा नहीं लिया जाएगा। सिद्धांति कहता है कि लिंग अर्थवाद वाक्य में है, वो दुर्बल होता है। न यहाँ लोक शब्द का अर्थ परमात्मा, उसमें लोक शब्द का अर्थ शरीर, और वो शरीर में बुद्धि, बुद्धि में प्रविष्ट हुए हैं दो, तो वहाँ लोक शब्द से शरीर को कहा गया था, यहाँ लोक शब्द से परमात्मा। भाष्य में न सिद्धांत कहता है कि आपका बात ठीक नहीं है, सो लोक न लिंग से आगे दुर्बल है वाक्य, श्रुति साक्षात श्रुति हो गया यह कह दिया। जैसे एक वाक्य है कि इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐसा वाक्य है, इंद्रिया तृतीया है, इसका प्रातिपदिक हो जाएगा इंद्री, इंद्री में इंद्रो देवता अश्य इति, इंद्र होकर टिड्डाणे से घीप होकर के इंद्री हो गया क्योंकि ऋक् स्त्रीलिंग है, अर्थात यह मंत्र का देवता है इंद्र। अभी वाक्य वहां श्रुति है कि इंद्रिया अर्थात इंद्र संबंधी ऋक् के द्वारा मंत्र के द्वारा गार्हपत्यम उपतिष्ठते, उपतिष्ठते स्तुति क्रियते, गार्हपत्य की स्तुति की जाती है। अभी श्रुति साक्षात कह रहे हैं कि गार्हपत्य की स्तुति की जा रही है, और इंद्रिया शब्द से कहते हैं कि इंद्र इसका देवता है, इसलिए ये वाक्य इंद्र का स्तुति के लिए लगेगा। कहेंगे इंद्र यहाँ शब्द कहाँ है, कहते इंद्री शब्द है, और इंद्री में विग्रह ये है कि इंद्रो देवता अवश्य, इसलिए इंद्री शब्द के द्वारा इंद्र का सूचना दिया जा रहा है, इसको कहेंगे लिंगम, जो लीनम अर्थम गमयति, लीनम अर्थम कौन है इंद्र, इंद्र यहाँ साक्षात नहीं है किंतु इंद्री शब्द से इंद्र का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इंद्री शब्द को लिंग कहा जाएगा। किंतु यहाँ साक्षात श्रुति है गार्हपत्यम, तो इसलिए यह वाक्य गार्हपत्य की स्तुति में व्यवहार होगा, श्रुति लिंग से बलवान हो गया। तो इसी प्रकार की लिंग वाक्य से बलवान हो जाएगा, तो जैसे तस्मिन् सिद्धामृते प्रतितिष्ठ बृहिणाम मेध सुमनस्य मान, उसका पूर्व वाक्य श्रवण नहीं हो रहा है ना, वो तो प्रकरण और लिंग के बीच में, अच्छा उसका दृष्टांत वाक्य अभी थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा है। वाक्य होता है जैसे बृहिणा बरहिर बरहिर देव सदनम दामी, ऐसा वो वाक्य है, तो बरहिर देव सदनम दामी ये वाक्य में दाप लवन धातु है। अभी इसमें शंका होता है कि ये वाक्य कहाँ व्यवहार होगा, बरहिर देव सदनम दामी कहते हैं उसमें एक दाप लवन धातु है जिसका अर्थ है कि लवन छेदन, तो इसलिए ये वाक्य छेदन में व्यवहार होगा, तो छेदन में किसका छेदन में, बरही छेदन में, तो बरही कुश कुश लवन में ये वाक्य व्यवहार होगा। इसमें कैसे पता चला, कहते हैं दामी ये एक शब्द है, यह शब्द कहता है कि किसी ना किसी का लवन करेगा, तभी वाक्य पूरा है बरहिर देव सदनम दामी, तो इसमें ये जो दामी शब्द है ये अभी इस पूरा वाक्य का अर्थ को इतना में उपसंहार कर देगा कि बरही लवनम, अभी बरही लवनम एक शब्द हो गया, तो ये पूरा वाक्य एक शब्द में अभी उपसंहार हो गया, और ये शब्द लिंग हो गया, सूचना कराता है कि बरही लवन में ये वाक्य व्यवहार होगा। इसी प्रकार की अर्थात वाक्य उपसंहार हो जाएगा एक शब्द में, वो शब्द किसी का लिंग हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि बहुत सारे वाक्य होंगे, एक अर्थम प्रतिपादकम एक वाक्यतम मीमांसा में कहा जाएगा, बहुत सारे वाक्य किसी का प्रशंसा कर रहे हैं अथवा किसी का निंदा कर रहे हैं, तो बहुत सारे वाक्य अगर एक ही अर्थ को कह रहे हैं तो एक वाक्य हो गया, अगर ये सब वाक्य प्रशंसा ही कर रहे हैं ते सारे वाक्य उपसंगार हो जाएंगे कि प्रशंसा एक ही शब्द में हो गए। अभी प्रशंसा हो जाएगा लिंग, इतने सारे वाक्य कहेंगे उसे वाक्य, अर्थात वाक्य उपसंगार हो जाएंगे लिंग में, प्रशंसा में। और लिंग अभी क्या करेगा कि श्रुति की कल्पना करेगा कि अर्थात इस पदार्थ का प्रशंसा होनी चाहिए, कहेंगे ऐसा वाक्य नहीं है, कहेंगे वो कल्पना कराएगा। तो इतने सारे वाक्य एक लिंग का कल्पना करवाए, कहेंगे इतने सारे वाक्य में कहीं भी प्रशंसा शब्द नहीं है, आप प्रशंसा कहाँ से ले आए, कहते हैं ये सारे वाक्य का तात्पर्य हो गया लिंग में। तो अर्थात वाक्य लिंग का कल्पना करवा दिया प्रशंसा, कहते हैं ठीक है प्रशंसा हुआ, किंतु ये प्रशंसा इसमें व्यवहार होगा ये कहाँ कहा गया, तो कहेंगे ये जो लिंग हो गया प्रशंसा शब्द, ये एक श्रुति वाक्य का कल्पना करवाएगा। तो फिर श्रुति ही अंतिम निर्णय देगा कि यह जो इतने सारे वाक्य जिसका लिंग हो गया है कि प्रशंसा, तो वो उससे कल्पना हो जाएगा श्रुति वाक्य, वो श्रुति वाक्य कहेगा कि यह सारे वाक्य इस प्रशंसा में व्यवहार होंगे, क्योंकि श्रुति ही विनियोग करवाएगा। तो वाक्य उपसंहार हो जाएंगे लिंग में, लिंग श्रुति का कल्पना करवाएगा, आगे विनियोग होगा। इसी प्रकार की वाक्य के आगे है प्रकरण, तो बहुत मतलब प्रकरण में तो बहुत सारे रहेंगे, कहेंगे प्रकरण में आप जो बात कह रहे हैं ऐसा तो कहने वाला कोई वाक्य नहीं है, कहते हैं यह प्रकरण एक वाक्य का कल्पना करवाएगा, अर्थात ये प्रकरण का तात्पर्य यह है, और वो वाक्य एक लिंग का कल्पना करवाएगा, वो लिंग एक श्रुति का कल्पना करवाएगा, फिर श्रुति कहेगा कि यह प्रकरण इसमें व्यवहार होगा, इस प्रकार की मीमांसा में विचार दिखाते हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दुर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा। तो अभी यहाँ सिद्धांति कहता है कि अर्थवाद में लिंग है और प्रकरण तात्पर्य वाक्य का है, तो तात्पर्य वाक्यों का प्रकरण अर्थवाद लिंग से भी बलवान होगा। अगर लिंग भी तात्पर्य वाक्य का हो जाएगा तब लिंग बलवान हो जाएगा, किंतु लिंग अर्थवाद में है, अर्थवाद स्वयं में तात्पर्य नहीं है, इसलिए वो दुर्बल हो जाएगा। भाष्य में न स्वलोक उपासन स्तुति परत्वात्, स्वलोक स्व अर्थात आत्म, आत्मलोक का जो उपासना, क्योंकि उसका पूर्व में है आत्मानमेव लोकम उपास्ते, अथ यो आत्मानमेव लोकम उपास्ते। अभी आत्मानम लोक का जो उपासना कहा गया, ये उपासना में प्रवृत्त होने के लिए उसका प्रशंसा की जाएगी, तो ये वही प्रशंसा स्तुति किया जा रहा है। उस आत्मलोक है जिसे यद यद कामयते तत् तत् सृजते, तो ये अर्थवाद है, अर्थात ज्ञानी अगर आत्मज्ञान हो जाने के बाद फिर जो जो इच्छा करेगा सब सब सृष्टि कर देगा, कहते हैं ये अर्थवाद है, अर्थात ये कोई वास्तव तत्व का तात्पर्य कथन नहीं कर रहा है। ठीक है, स्व लोक उपासन स्तुति परत्वा, आगे भाष्य में कहते हैं स्तुति में वह स्पष्ट है, स्तुति कैसे है भाष्य में, स्वस्मादेव लोकाद सर्वम इष्टम संपद्यते इति अर्थ। ये जो मंत्र का अर्थ हो गया अस्मादेव लोकाद, तो उसका करते हैं सर्वम इष्टम संपद्यते, सारे इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। लोकाद टीका में कहते हैं लोकाद ज्ञाताद इति शेष, लोक का खाली ज्ञान हो जाने से उसे सब प्राप्त हो जाएगा। आपको नीलकंठ भगवान यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में है, ज्ञान हो गया प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ तो केवल प्राप्त ज्ञात तो होने से ही प्राप्त हो गया, तो इसलिए ये कोई वस्तु प्राप्त होने वाला पदार्थ नहीं। स्व भिन्न का ज्ञात तो हो जाने, ज्ञान हो जाने से प्राप्त हो जाएगा क्या, नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञात तो हो जाने से प्राप्त हो गया, अर्थात ये स्व भिन्न है क्या, नहीं है। स्व भिन्न नहीं है तो फिर अर्थवाद ही होगा। टीका में तथा न भाष्य में स्वस्मादेव लोकात सर्वम इष्टम संपद्यते इति अर्थः, तो खाली ज्ञान हो जाने से सारे इष्ट प्राप्त हो जाएगा, इसका तात्पर्य क्या है। भाष्यकार कहते हैं न अन्यद अतः प्रार्थनीयम आत्मकामत्वात्, सब प्राप्त हो जाएगा, क्यों, अन्य कुछ प्राप्तव्य ही नहीं रह जाएगा, इसलिए सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी को सब प्राप्त हो गया, क्यों प्राप्त हो गया, और कुछ प्राप्तव्य ही नहीं रहा, इसलिए सर्व प्राप्त हो गया। ये सब अर्थवाद वाक्य। तो जो अज्ञानी है वो सोचेगा क्या, ये करने से प्राप्त होगा, तो उसमें प्रवृत्त होगा नहीं होगा, फिर आत्म उपासन में प्रवृत्त होगा। अच्छा, प्रवृत्त होकर के प्राप्त कर जाएगा तब तो बस काम हो गया। और तो इसको कहते हैं विषमवादी भ्रम, ना ये संवादी भ्रम, संवादी भ्रम, संवादी भ्रम अर्थात हेत भ्रम। जब इस आत्मा का उपासना करने से हमको जो चाहिए सब मिल जाएगा। अभी अज्ञानी को बहुत सारे पदार्थ की इच्छा है, तो अभी वो चाह करके उपासना किया, किंतु अंतिम में जब आत्म प्राप्ति हो गई तब उसका सारे अर्थात पदार्थ, कोई पदार्थ सत्य ही नहीं रहा। तो अभी लक्ष्य का प्राप्त तो हो गया, किंतु चला था क्या मान करके हमको सब पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कहते हैं संवादी भ्रम, ये भ्रम है किंतु संवादी, संवाद ठीक जगह में पहुंचा दिया। अगर कोई इच्छा बाकी है तो फिर वो आत्मा को कैसे प्राप्त होगा? नहीं, जब उपासना करेगा आत्मा का, ये इच्छा सब धीरे धीरे नाश होंगे ही, वो तो रास्ता में घट जाएगा सब। एक भी इच्छा रहेगा तो नहीं होगा ना, विरतो दुश्चरिता आदि सब कहा गया। इस प्रकरण में जो आत्मा का उपासना चल रहा है तो ना, यहाँ आत्मानम लोकम उपास्ते, तो उपास्ते का अर्थ है यहाँ जो विद्या वाक्य था, तो आत्मा इत्येव उपासित, तो वहाँ उपासित का अर्थ है ज्ञातव्यम, तो इसलिए अर्थात ये ज्ञान ही है, क्योंकि सोम लोकम यहाँ कहा गया। और यहाँ टीका में भी कह दिया ना, लोकात ज्ञाता, अगर किसी प्रकार की भी उपासना होगा तो फिर ज्ञाता से वो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात यहाँ उपास्ति का अर्थ ज्ञानम। क्योंकि भाष्यकार भी करे ना, न अन्य अतः प्रार्थनीयम आप तो कामत्वा, ये ज्ञान ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे भाष्य में, यथा छांदोग्य स्तुत्यर्थम आत्मनः सृष्टित्वम उच्यते तथा अत्रापि आत्मलोकम स्तोतुम एतद् फलवचनम इति आह। जैसे छांदोग्य में स्तुति अर्थम आत्मा का स्तुति करने के लिए आत्मा स्रष्टा है ऐसे कह दिया गया, तथा अत्रापि यहाँ भी आत्मलोकम स्तोतुम, आत्मलोक का स्तुति करने के लिए, आत्मा अर्थात चैतन्य, इसका स्तुति करने के लिए फलवचनम। छांदोग्य में कहा गया भाष्य में आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, इस प्रकार के सप्तम अध्याय का सनत कुमार में 26 लगभग अंतिम, उसके आगे भूमा तत्व का उपदेश होगा। आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, ये ना ना, ये भूमा तत्व उपदेश हो गया उसके बाद, 24-25 में भूमा तत्व का उपदेश होता है, आगे कहते हैं ये आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, ये सब। स्वामी जी आत्मतः में तसी प्रत्यय हुआ, आत्मतः पंचमी तसी, हाँ आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, उसी से सब कुछ ये प्राप्त, मतलब उसी से सब कुछ ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं इत्यादि श्रुति अंतरे यथा, अन्य श्रुति में ये बात आत्मतः, आत्मा से, इस पर वहां मंत्र है, उसका अर्थ आत्मनः पंचमी। टीका में भवतु वा मा वा भूत अस्माधिएव इत्यादि अर्थवाद, पूर्व पक्ष कहेगा अस्माधिएव लोकादियत कामयते तत्त सृजते, ये अर्थवाद आपने कह दिया, तो अर्थवाद क्यों होगा? पूर्व पक्ष अगर कहेगा, सिद्धांत कह दे भवतु वा मा वा भूत, चाहे वो अर्थवाद हो चाहे न हो, कौन सा अस्माधिएव लोकादियत कामयते, अर्थवाद हो चाहे न हो, तथापि तस्य सर्वात्मत्व प्रदर्शनार्थत्वाद् युक्तम् अत्र लोकशब्देन परमात्मा ग्रहणम्। तस्य तस्य आत्मन, तस्य आठ नंबर टिप्पणी वाक्यस्य, तस्य वाक्यस्य सर्वात्मत्व प्रदर्शनार्थत्वाद्, यह जो वाक्य है अस्माधि एव लोकात् यद् यद् कामयते तत् तत् सृजते, तो यह वाक्य सर्वात्मत्व को दिखा रहा है, अर्थात यह आत्मा को जो उपासना करेगा वो सर्वात्मा हो जाएगा। यद यद कामयते तत् तत् सृजते, अर्थात जिस जिसका इच्छा करता है उसका सृष्टि करता है, अर्थात यही स्वयं स्रष्टा। जब स्वयं वो स्रष्टा होगा तो ये दृष्टि सृष्टि बाद ही होगा, जो इच्छा करेगा वो पदार्थों को बना देगा। तो इसलिए दृष्टि सृष्टि बाद अगर हुआ, तो फिर वही सर्वात्मा हुआ नहीं हुआ? स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं तो पदार्थ सब सृष्टा से भिन्न नहीं है, तो वो जो दृष्टा है वही सर्वात्मा होकर के स्वप्न में दिख रहा है। तो इसी प्रकार की यह जो आत्मा उपासना करेगा वो सर्वात्मा भाव को प्राप्त करेगा। सर्वात्मत्व प्रदर्शनार्थत्वात् युक्तम अत्र लोक शब्देन परमात्मा ग्रहणम्। इसलिए यहाँ लोक शब्द से परमात्मा कहा जाएगा, क्योंकि जो इस लोक का उपासना करेगा वो सर्वात्मत्व को प्राप्त करेगा। इति आह सर्वात्मा इति भाष्य में सर्वात्म भाव प्रदर्शनार्थो वा, आप इसको अर्थवाद मानिए अथवा सर्वात्म भाव दिखाने के लिए। टीका में तस्मात तत सर्वम अवगत, ये जो 1410 में था ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात तत सर्वम अभवत, यह जो वाक्य था ये 252 वहां ये मंत्र था। इति वाक्यम दृष्टांत यति, अर्थात यह पंचदश मंत्र में भी सर्वात्म भाव का कथन हो रहा है जो दशम मंत्र में हुआ था। वाक्यम दृष्टांत यति भाष्य में दिए पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात जो 252 पृष्ठ में मंत्र था तस्मात तत सर्वम अभवत, तस्मात अर्थात आत्मलोक का उपासना से ही सर्व हो गया। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानमे वो अवेद, अवेद अर्थात ज्ञातवान। आगे टीका में किंच आत्मशब्दस्य त्रिधा परिच्छेद शून्यार्थ वाचिताया यच्चाप्नोति इत्यादि न्यायेन सिद्धत्वात् तत् समानाधिकरण लोकशब्दस्यापि तदर्थत्वात् परस्य एव अत्र लोकत्वम् इति आह। किंच आत्मशब्दस्य त्रिधा परिच्छेद शून्यार्थ वाचिताया, आत्मशब्द त्रिधा परिच्छेद शून्य जो अर्थ है उसका वाचक है, तो त्रिधा परिच्छेद अर्थात वस्तु काल देश, देश काल वस्तु, तीन प्रकार की परिच्छेद नहीं है जिसमें, उसी को आत्मा कहा जाता है। होने से यच्चाप्नोति इत्यादि न्यायेन, तो ये लिंग पुराण का श्लोक है, शायद प्रश्न उपनिषद में दिए हैं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, इस प्रकार के लिंग पुराण का श्लोक है। यच्च आपनोति, आपनोति व्याप्नोति, व्याप्नोति अर्थात दैशिक व्याप्ति है। यच्च आपनोति और यद आदत्ते, तो प्रलय काल में जो सब कुछ अपने में ग्रहण कर लेता है ईश्वर प्राज्ञ, सुषुप्ति काल में प्राज्ञ में सब कुछ लीन हो जाते हैं। यच्च आपनोति यद आदत्ते और यच्चाति विषयान यह, वही आत्मतत्व तो ही सारे विषयों का भोग करता है, अर्थात विषय जब बुद्धि में आकर के बुद्धि तदाकारा हो जाती है, चैतन्य उसको प्रकाश कर देता है। तो यच्चाति यद ब्रह्म च अति अति विषयान इह, यहाँ विषयों को भोग कराए, अति अधभक्षण धातु, विषयान अति अर्थात धी साक्षित्वेन बुद्धि साक्षित्वेन विषयान प्रकाशयति, ये हो गया विषयान इह। और यच्चास्य संततो भाव, संतत अर्थात सदा, तो ये कालिक व्याप्ति, तो यच्चाप्नोति में दैशिक व्याप्ति और यच्चा संततो भाव में ये कालिक व्याप्ति, ये प्रश्न उपनिषद में दिए हैं, पृष्ठ संख्या तो स्मरण नहीं होगी। अलग अलग धातु से लेकर के अलग अलग अर्थ तब हो जाते हैं। यच्चाप्नोति आप तो व्याप्त आदत्ते अर्थात सब ग्रहण कर लेता है, दान दान दान धातु से आपूर्व का आदान ग्रहण, और यच्चाति अति अति अर्थात अधभक्षण सब विषयों को भक्षण करता है ग्रहण करता है, और यच्चास्य संततो भाव, इसमें कोई धातु नहीं है, यच्चास्य संततो संततो भाव तत तनु विस्तार है। हाँ संतत में तनु विस्तार धातु है ना, अत धातु सात्विक मन कैसे होगा, तनु विस्तार विस्तार अर्थ में ये काली का विस्तार कर लिया संतत, अत सात्य गमन यहाँ तो है नहीं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान यच्चा संतत हो ना, यहाँ अत सात्य गमन नहीं दिया, वो आत्मा शब्द का साक्षात अर्थ कहता है, इसलिए तो कोई जरूरत नहीं उसके लिए। अच्छा टीका में यच्चाप्नोति इत्यादि न्यायेन सिद्धत्वात्, ये आत्मा का इस प्रकार की ये स्वरूप ये सिद्ध है होने से तत् समानाधिकरण लोक शब्दस्यापि, तत् अर्थात आत्मा, आत्मा का समानाधिकरण हो गया लोक शब्द, अर्थात आत्मा शब्द लोक शब्द समान अर्थ को कहते हैं। शब्द समानाधिकरण्यम अर्थात दोनों शब्द एक ही अर्थ को कहेंगे तो शब्द समानाधिकरण्यम, जैसा नीलम उत्पलम, नीलम जिसको कहता है उत्पलम उसी को कहता है, इसको कहा जाएगा शब्द समानाधिकरण्यम। तत् समानाधिकरण लोक शब्द श्यापि तद अर्थत्वात् अर्थात आत्मवाची वही त्रिविध परिच्छेद शून्यार्थवाची, तो तत्समानाधिकरण लोक शब्द आत्म शब्द त्रिविध परिच्छेद शून्य अर्थक है, इसी प्रकार की यहाँ लोक आत्मा के साथ समानाधिकरण करने से लोक शब्द भी तदर्थत्वात् अर्थात आत्मार्थत्वात् परस्य एव अत्र लोकत्वम्, इसलिए परमात्मा ही यहाँ लोक शब्द से ग्रहण होगा। भाष्य में यदि ही पर एव आत्मा संपद्यते तदा युक्त, अगर परमात्मा संपद्यते छेनव टिप्पणी दिया, परमात्मा एव लोक शब्दार्थ अभ्युपगम्यते विज्ञायते, अगर लोक शब्द से परमात्मा लिया जाएगा तदा युक्त ये बात ठीक घटेगा, अस्माधि एव आत्मनः इति आत्मशब्द प्रयोग, अस्माधि एव आत्मनः यद यद कामयते तत्त सृजते, यहाँ आत्मशब्द प्रयोग ये ठीक होगा। स्वस्माद एव प्रकृताद आत्मनो लोकाद इति एवं अर्थ, स्वस्माद प्रकृताद आत्मनो लोकाद सब समान अधिकरण, इसी से ही सब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे अकाम हो जाएगा सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किंच यदि लोक शब्द ने परम हित्वा परमात्मा को नहीं लेकर के अर्थांतरम उच्यते, अर्थांतरम दस नंबर टिप्पणी, परा पराभ्याम अंतराल अवस्थम अव्याकृताख्यम कर्मानुष्ठान फलभूतम इति यावत्, परब्रह्म भी नहीं लेना है क्योंकि आप लोक शब्द से नहीं ले रहे हैं, और अपरब्रह्म भी नहीं लिया जाएगा, तो नहीं लेने से अपरब्रह्म हिरण्यगर्भ तो उसको भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो तो स्वयं सृष्ट होने वाला है जीव है, तो परा पराभ्याम अंतराल अवस्थम पर और अपर का बीच वाला अवस्था ईश्वर अवस्था, अव्याकृताख्यम कर्मानुष्ठान फलभूतम, कर्म का अनुष्ठान फल कर्म अर्थात कर्म उपासना इसका फल ईश्वर अवस्था को प्राप्त करेगा। इति यावत् भाष्य टीका में यदि लोक शब्द न पर अपर ब्रह्म को परम हित्वा परम अर्थात परम अपरम ये दोनों को, अपर तो नहीं लिया जा सकता है जिसे सारे कामना का फल प्राप्त हो जाएगा, अपर नहीं हो पाएगा, अर्थांतरम अर्थात अव्याकृत ईश्वर को अगर कहा जाएगा तदा सविशेषणम वाक्यम स्यात्, अस्माद एव यद्यत कामयते अस्माद लोकात, तो यह एक विशेषण भी यहाँ आवश्यक हो जाएगा, खाली जो अस्माद ही एव लोकात इतना नहीं चलेगा, लोकात के साथ विशेषण जरूरत होगा कि अव्याकृत लोकात, क्यों विशेषण जरूरत होगा, कहते उसका पूर्व में वाक्य चल रहा है सोम लोकम आत्मानम लोकम उपासते, वहां से सब परमात्मा लिया जा रहा था, अगर अस्मात लोकात कह देंगे आप कोई विशेषण नहीं दे करके प्रकरण में जो चल रहा है वही ग्रहण हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप अस्मात कह करके अगर लोक शब्द से परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को लेंगे तो आपको एक वहां विशेषण जोड़ना पड़ेगा, जैसे कहीं अनुवृत्ति चल रहा है वाह का, आपको जहां वाह का अनुवृत्ति पूर्ण होगा वहां कह दिया जाएगा नित्यम, तो इसी प्रकार की अथवा कुछ नित्य सूत्र चल रहे हैं आगे आ गया वाह, तो ये वाह क्यों आया कहते हैं इसे ये भिन्न करना है, तो इसी प्रकार की आपको सविशेषणम वाक्यम स्यात्। 11 नंबर टिप्पणी देखिए, अव्याकृत अवस्थाद अस्माद इति एव विशेषणेन भाव्यम वाक्येन, वाक्य में ये विशेषण देना पड़ेगा अव्याकृत अवस्थाद अस्मात्, अस्मात् शब्द में विशेषण दे देना पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा ही लिया जाएगा पूर्व में चल रहा है परमात्मा। भाष्य में अन्यथा टीका में सविशेषण वाक्यम स्यात् अन्यथा अगर आप विशेषण नहीं देंगे तो सोम लोकमिति प्रकृतम परमात्मा लोकस्य वही ग्रहण हो जाएगा त्वत्पक्ष। और अनंतर उक्त व्यक्त हिरण्यगर्भ ब्रह्म लोकस्य, व्यक्त ब्रह्म कौन होगा? वो व्यक्त है हिरण्यगर्भ, ईश्वर जो है अव्यक्त है। तो अनंतर उक्त व्यक्त ब्रह्म लोकस्य च व्यावृत्ति अयोगा, पूर्व में सोम लोकम से परमात्मा, आगे आएगा व्यक्त ब्रह्म लोक अर्थात हिरण्यगर्भ, और बीच में अगर आप अव्याकृत को कहना चाहेंगे तो उसके लिए विशेषण देना पड़ेगा, नहीं तो पूर्व के अनुसार वो चला जाएगा परमात्मा होकर के, नहीं तो आगे के अनुसार हिरण्यगर्भ हो जाएगा। लोक शब्द से अव्याकृत कहना है तो विशेषण देना पड़ेगा। व्यक्त ब्रह्म लोक से व्यावृत्ति अयोगात, विशेषण नहीं देने से दोनों पार्श्व में भिन्न भिन्न ब्रह्म है, उसका व्यावृत्ति नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा विशेषण दे देंगे, सिद्धांत कहता है न च अत्र विशेषण वाक्यम दृष्टम, तो अस्माद ही एव यद यद कामयते, इसमें कोई विशेषण तो नहीं दिखता है। सोम लोकम इति नहीं अत्र विशेषण वाक्यम दृष्टम, अतः सोम लोकम इति प्रकृतः परमात्मा एव अत्रापि लोक इति आह, क्योंकि विशेषण नहीं है, पूर्व से जो चल रहा है लोक शब्द का अर्थ उसी का ही अनुवृत्ति हो जाएगी, इसलिए कहते हैं सोम लोकम, वहां से जो परमात्मा आरंभ हुआ था आगे आत्मानम एव लोकम उपास्ते, वहां भी लोक शब्द से परमात्मा लिया गया था, अभी अस्मात् कह करके वही लिया जाएगा लोक इति आह भाष्य में। अन्यथा अन्यथा अर्थात लोक शब्देन परमात्मनो अग्रहणे, एक नंबर टिप्पणी, लोक शब्देन अर्थांतरस्य अभिप्रेतत्वे, अर्थात लोक शब्द से अर्थांतर अगर लिया जाएगा, अर्थांतर क्या लिया जा रहा, पूर्व पक्ष क्या कर रहा है अव्याकृत लेने के लिए, अगर आप अव्याकृत को लेंगे परमात्मा को नहीं ले करके, सिद्धांत कहते अन्यथा अव्याकृत अवस्थात कर्मणो लोकादिति सविशेषणम अवक्ष्यत, अव्याकृत अवस्थात कर्मण, कर्मण अर्थात कर्म प्राप्त, कर्म से जो प्राप्त होगा लोक, अव्याकृत ईश्वर अवस्था कर्म उपासना करके प्राप्त करेगा, तो अव्याकृत अवस्थात कर्मणो लोकादिति सविशेषणम अवक्ष्यत, मंत्र खाली कह दिया अस्मात् लोकात्, कहना चाहिए अव्याकृत अवस्थात कर्म प्राप्त लोकात्, ऐसे कहना चाहिए था अवक्ष्यत, क्यों प्रकृत परमात्मा लोक व्यावृत है, जब सोम लोकम से परमात्मा का विचार चल रहा है वहां लोक शब्द से परमात्मा लिया गया उसका व्यावृत्ति के लिए, और व्याकृतावस्था व्यावृत है, व्याकृत अवस्था वाला लोक कौन है हिरण्यगर्भ, उसका व्यावृत्ति के लिए, अर्थात परमात्मा का व्यावृत्ति हिरण्यगर्भ का व्यावृत्ति के लिए लोक शब्द से आपको अव्याकृत अवस्था ऐसे विशेषण देना चाहिए था, किंतु नहीं है। टीका में विशेषणम विनैव अस्मादिति अत्र परापराभ्याम अर्थांतरम किम न स्यात्, पूर्व पक्ष कहते हैं विशेषण क्यों देना है, अस्मादिति अत्र पर अपराभ्याम अर्थांतरम किम न स्यात्, बिना विशेषण में भी जो लोक शब्द है उससे पर और अपर, पर शब्द से परमात्मा ब्रह्म और अपर से हिरण्यगर्भ, ये दोनों अर्थ से अर्थांतर क्यों नहीं हो जाएगा, अर्थांतर कौन होगा ईश्वर अव्याकृत, तो अव्याकृत का अर्थ यहाँ क्यों ग्रहण नहीं होगा लोक शब्द से, इति आशंक्य आह, सिद्धांति उत्तर देता है नहीं अस्मिन् प्रकृते विशेषिते श्रुत अंतराल अवस्था प्रतिपत्तुम शक्यते, नहीं अस्मिन् प्रकृते विशेषिते श्रुत अश्रुत अंतराल अवस्था प्रकृते विशेषिते, अस्मिन् प्रकृते अस्मिन् प्रकृते, अच्छा अस्मिन् प्रकृते, अभी प्रकरण चल रहा है सोम का, और नहीं विशेषिते उसमें अगर विशेषण नहीं देंगे तो अश्रुत अंतराल अवस्था, ये अव्याकृत अवस्था अभी यहाँ श्रवण हो रहा है क्या, कोई शब्द है क्या, नहीं है, अगर आप लोक के साथ कोई अगर विशेषण नहीं देंगे तो अश्रुत जो अंतराल अवस्था, अंतराल अर्थात दोनों का बीच वाला अव्याकृत अवस्था प्रतिपत्तुम नहीं शक्यते, नहीं ले जैसे नहीं प्रतिपत्तुम शक्यते, अच्छा अस्मिन् प्रकृते विशेषित है या अविशेषित है, अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, प्रकृते विशेषिते, पूर्व में लोक के लिए विशेषण दिया गया था सोम और आत्मान, तो अर्थात जो प्रकरण चल रहा है वो विशेषित है, सोम और आत्मान कह करके परमात्मा को ले लिया गया। तो प्रकृते विशेषिते अश्रुत अंतराल अवस्था प्रतिपत्तुम नहीं सक्यते, क्योंकि प्रकरण में दो विशेषण दे दिया गया वो तो परमात्मा को ही कहता है, तो ऐसा स्थिति में अंतराल अवस्था जो अव्याकृत अवस्था उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है विशेषण के बिना। टीका में सोम लोकम इति प्रकृते परमात्मनि आत्मानमेव इति विशेषिते च अव्याकृताख्या परापराभ्याम अंतराल अवस्था न प्रतिपत्तुम शक्यते तस्याश्रितत्वाभावात् इत्यर्थः। सोम लोकम इति प्रकृते आरंभ हुआ था सोम लोकम परमात्मनि और आत्मानमेव इति च विशेषिते आगे अथ यो आत्मानमेव लोकम अदृष्ट्वा प्रेति आगे है आत्मानमेव लोकम उपास्ते, तो वहाँ आत्मानम ये विशेषण दिया गया था, तो विशेषिते च दो हेतु दे दिया, अव्याकृताख्या पराभ्याम अंतराल अवस्था न प्रतिपत्तुम शक्यते, इसका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्यों तस्या अश्रुत श्रुतत्व अभाव, इसका तो कोई शब्द ही नहीं है अव्याकृत अवस्था को कहने के लिए, तो इसलिए यहाँ लोक शब्द से अव्याकृत ईश्वर नहीं लिया जा सकता है। स्वामी जी थोड़ा सा भक्त में द्वितीय पंक्ति में सा विशेषण अवक्षत, अवक्षत ये जो लिंग लकार हुआ लिंग है बच्चा परिभाषण है, हाँ तो मतलब लिंग तो क्रियातिपत्त अर्थ में होता है, कैसे पंक्ति क्या कहते हैं, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ एक नंबर टिप्पणी दीजिए, लोक शब्द से अगर आप अव्याकृत ईश्वर अवस्था को लेना चाहेंगे तो उसका पूर्व में लोक शब्द से परमात्मा कहा जा रहा है, और व्याकृत लोक हो गया हिरण्यगर्भ, बीच में लोक शब्द को आप अगर ईश्वर कहेंगे अव्याकृत अवस्था कहेंगे तो वहां कोई विशेषण देना पड़ेगा, विशेषण नहीं देंगे तो पूर्व का अनुवृत्ति अथवा बाद का अपकर्षण होकर के या तो पूर्व अर्थ को लीजिए अथवा बाद वाला अर्थ को लीजिए, ये हो जाएगा। तो अव्याकृत अवस्थात कर्मणो लोकात इति सविशेषणम अवक्ष्यत कहना चाहिए था, अगर आप अव्याकृत अवस्था को बीच में कहना चाहेंगे तो विशेषण कहना चाहिए था, किंतु विशेषण कहा गया है क्या, नहीं कहा गया है, इसलिए लिंग का रूप प्रयोग हो गया, क्रिया का यहाँ अनिष्पत्ति गम्यमान अर्थात तो विशेषण है ही नहीं, किंतु कहते हैं कि विशेषण होना चाहिए था किंतु नहीं दिया गया। आगे कंडिकांतरम अवतार्य वृत्तम अनुद्य आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्यम आह, कंडिकांतरम कंडिका मंत्र, मंत्रांतरम अवतार्य आगे मंत्र, वृत्तम अनुद्य अतीत का अनुवाद करके आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्यम आगे मंत्र का तात्पर्य कहते हैं आगे मंत्र, अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोको अथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणाम अथ यत पितृभ्यो निपृणाति यत प्रजाम इच्छते तेन पितृणाम अथ यन मनुष्यान वासयते यदेभ्यो असनम ददाति तेन मनुष्याणाम अथ यत पशुभ्यो पशुभ्यस्त्रिणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु स्वापदा भयांस्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोक यथा हवेश्वाय लोकायारिष्टिम इच्छेत एवं हैवं विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिम इच्छन्ति तद्वा एतद् विदितं मीमांसितम्। अथ अयम वा, अयम अर्थात कर्मी अविद्वान अज्ञानी जो कर्मी, अयम वा आत्मा, इसी को आत्मा शब्द से कहा जाता है, ये हिंदी में दे दिए गृही कर्माधिकारी आत्मा, वो सर्वेशम भूतानाम लोक, लोक अर्थात भोग्य अर्थात कर्मी गृहस्थ समग्र लोक का भोग्य है, कैसा भोग्य हो गया, कहते हैं स स कर्मी यज्जुहोति जो हवन करता है यद यजते, यजते अर्थात याग, याग और हवन में अर्थ भेद है, तो याग हो गया देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग, अभी त्यक्त द्रव्य से अग्नो निक्षेप इसको कहा जाएगा हवन, त्याग अर्थात इदम अग्नये न मम त्याग कर दिया, स्वहत्व स्वसत्व अपसारण, और फिर इसको ले करके अग्नि में ये डालना इसको कहेंगे होम, इसलिए यह जुहोती यदि अजते तेन देवानाम लोको, अर्थात देवताओं का भोग्य हो गया, लोक शब्द का अर्थ भोग्य, अथ यद अनुब्रूते, अनुब्रूते अर्थात जो स्वाध्याय करता है शास्त्र का अध्ययन अथवा पारायण करता है, तेन ऋषिणाम अर्थात ऋषियों का वो भोग्य हो गया, ऋषि लोग अर्थात ऋषियों को वही भोग है कि उनके जो परंपरा है वो चलते रहे वो अध्ययन करे, अथ यद पितृभ्यो निपृणाति पितरों के लिए जो तर्पण करता है, और यद प्रजा इच्छते प्रजा अर्थात संतान उत्पत्ति करता है, तेन पितृणाम, पितृणाम लोक अर्थात पितरों का भोग्य हुआ, पितर यही चाहते हैं खुश होते हैं कि उनको तर्पण करे साल में एक बार, इसलिए श्राद्ध करते हैं और संतति चलते रहे ताकि उनको श्राद्ध मिलता रहेगा, अथ यन मनुष्यान वासयते यदेभ्यो असनंग ददाति, मनुष्यों को अपने घर में कभी स्थान देता है और इनको भोजन इत्यादि देता है, तेन मनुष्यान मनुष्यों का भोग्य हुआ अतिथियों का, अथ यत पशुभ्य स्त्रीणोदकम बिंदति पशुओं के लिए कभी तृण कभी उदक ये देता है घास, तेन पशुनाम पशुओं का भी भोग्य हुआ, यद अस्य गृहेषु स्वापदा वयांशी आपिपीलिकाभ्य, उसका घर में जो स्वापद, स्वापद कुत्ते बिल्ली स्वापद कहते हैं, वयांशी घर में भी चिड़िया होते हैं, आपिपीलिकाभ्य पिपीलिका पर्यंत ये सभी को उपजीवंती, उपजीवंती अर्थात आश्रित्य जीवंती उपसमीपम, ये सारे जो गृहस्थों का घर में रहते हैं उनको इसलिए बलि दिया जाता है, भूत बलि कहते हैं, तो भोजन करने से पहले ये पत्ता में लेकर के उनके लिए कुछ रख देना है, उपजीवंती तेन तेसाम लोक भोग्य अर्थात तो सारे जो जीव उनका घर में रहते हैं वो सबका भोग्य गृहस्थ होता है, इतने लोग अगर इनका भोग करेंगे तो जो जो इनसे उपकृत होंगे, अभी सारे उपकृत होने वाले चाहेंगे कि इसका ठीक रहे तभी तो अपना काम चलेगा ना, तो कहते हैं यथा हवे स्वाय लोकाय अरिष्टिम इच्छेत, जैसे अपना लोक, लोक अर्थात शरीर, जैसे हर कोई अपने शरीर का अरिष्टिम, अरिष्टिम अर्थात अविनाशित्व, तो रिष्टि, रिष्टि अर्थात ऋष हिंसा, तो अहिंसा, जैसे सब कोई अपने शरीर का अहिंसा चाहता है, यथा हो वे स्वाय लोकाय अपने शरीर का अहिंसा इच्छा करता है, एवं हो एवं विदे, इसी प्रकार की जो एवं विदे, इस प्रकार की जो कर्म करता है जानता है उपासना करता है, सर्वाणि भूतानि अरिष्टिम इच्छन्ति, सारे भूत इसका अविनाश चाहेंगे, इसका विनाश न हो, तद्वा एतद् विदितम् मीमांसितम्, ये बात तो पंच महायज्ञ प्रकरण में विचार हुआ है और अग्निहोत्र प्रकरण अवदान प्रकरण में भी इसका मीमांसा किया गया, अर्थात ये सब कर्म प्रकरण में भी विचारित तो हुआ है, विचार किया गया है। समझी स्वाय स्वस्मय भवनिया, स्वस्मय, अच्छा ये पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, वो क्या करेगा स्वामी जी, यहाँ पे नहीं लगता वो पंचमी सप्तमी, अच्छा, में लगेगा, सप्तमी में, अच्छा हाँ हाँ, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, हाँ तो वहाँ तो विकल्प होने का कोई ये नहीं है, तो फिर छंद से मानना होगा, छंद से है, क्योंकि यहाँ स्व शब्द से आत्मा ही लिया जाएगा, आत्मा आत्मीय, आत्मा नहीं लेकर आत्मीय भी लेंगे, क्योंकि आत्मीय स्व शब्द से यहाँ शरीर ले रहे हैं, शरीर को आत्मा नहीं कहेंगे भी तो आत्मीय तो कहेंगे, क्योंकि ये ज्ञाति धन में नहीं आएगा, इसलिए आत्मीय में आएगा तो भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा हो तो स्वस्मय होना चाहिए था किन्तु स्वाय हुआ, तो ये छांद से प्रयोग मानना होगा, ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शंकरं शंकराचार्यं केशव